glisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Glisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 maja. Minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prawie 600 interwencji strażaków w związku z burzami, najwięcej w Małopolsce. Zawiadomienia do prokuratury na Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, zapowiedział szef Sejmowej Komisji do Spraw Wyborów Kopertowych. W serwisie też udany test elektrycznego busa na trasie Zakopane-Morskie Oko. Do 19 strażacy odnotowali 580 interwencji w związku z przechodzącymi przez Polskę burzami. Najwięcej zgłoszeń odebrano w województwach małopolskim 135 i wielkopolskim 115. Burze dały się też we znaki na Śląsku i Opolszczyźnie. W całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najgwałtowniejsze burze mogą pojawiać się na zachodzie i w województwie kujawsko-pomorskim. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyborów kopertowych złoży do prokuratury zawiadomienia na Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Dariusz Joński powiedział, że zawiadomienie wobec prezesa PiS będzie dotyczyło sprawczości kierowniczej. Były podejmowane decyzje, a najważniejsze osoby w państwie, ci ministrowie konstytucyjni, nie mieli nic do powiedzenia. Dlatego, szanowni państwo, będziemy chcieli złożyć zawiadomienie do prokuratury na samego Jarosława Kaczyńskiego za sprawczość kierowniczą. Za to, że to on podejmował decyzje, choć nie miał żadnych do tego uprawnień. Ani marszałek Witek, ani premier nie upoważnił go do tego, żeby on decydował o terminie i sposobie przeprowadzenia wyborów. Przewodniczący Komisji Śledczej dodał, że zawiadomienie wobec Mateusza Morawieckiego dotyczy podpisania przez byłego premiera decyzji o organizacji wyborów kopertowych. Szykowane są także wnioski do prokuratury wobec byłej marszałkini Sejmu Elżbiety Witek oraz kierownictwa Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Możliwe jest odblokowanie przejścia granicznego z Białorusią w Bobrownikach, poinformował o tym w Białymstoku premier Donald Tusk. Podczas spotkania z mieszkańcami województwa podlaskiego podkreślił, że decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po rozmowach z wojskowymi, kierownictwem Straży Granicznej oraz resortu spraw wewnętrznych. Od poniedziałku i mam nadzieję, że w ciągu kilku dni będę gotowy z pewnymi propozycjami, ale musimy to przeanalizować, czy możliwe jest odblokowanie jednego przejścia. Myślę tutaj o Bobrownikach. Ja nie podejmę tej decyzji, jeśli dowództwo wojskowe i Straży Granicznej będzie miało jednoznacznie negatywną opinię, że to może wpłynąć w sposób masywny, negatywnie na nasze bezpieczeństwo. Przejścia graniczne z Białorusią zostały zamknięte w związku z kryzysem migracyjnym, który rozpoczął się w sierpniu 2021 roku. Na włosku wisi głośna umowa między Włochami a Albanią w sprawie odsyłania nielegalnych migrantów. Albański premier wini za tę sytuację włoską biurokrację. Przewodzący albańskiemu rządowi Edi Rama napisał w oświadczeniu, że jego kraj zrobił wszystko, czego wymagała umowa z Włochami, aby stworzyć ośrodek recepcyjny dla nielegalnych migrantów docierających na Półwysep Apeniński. Albańczycy mieli udostępnić ziemię pod jego budowę, a także podstawy prawne. Opóźnienia są po włoskiej stronie. O ile według albańskiego premiera ośrodek mimo wszystko powstanie za kilka miesięcy, to problemem może być jego późniejsze funkcjonowanie. Według Ediego Ramy, zgodnie z obowiązującą włoską i europejską literą prawa, urzędnicy z Italii nie będą w stanie w terminie rozpatrzyć sprawę każdego migranta. Według umowy między sąsiadującymi ze sobą przez morze państwami, Włosi będą odsyłać do ośrodka zbudowanego w Albanii maksymalnie 3000 osób jednocześnie. W ciągu 28 dni administracja ma zdecydować, czy wnioskujący otrzyma od Włoch azyl lub pozwolenie na pobyt, czy zostanie odesłany do kraju pochodzenia. I to jest według szefa rządu w Tiranie słaby punkt tego porozumienia. Piotr Piętka, Polskie Radio. Tatrzański Park Narodowy rozpoczął testy e-fasiągu. Niewielki elektryczny bus po raz pierwszy z pasażerami na pokładzie pokonał dziś trasę między Zakopanem przez Łysą Polanę nad samo Morskie Oko. Dojechał bez problemu, przejazd w jedną stronę zajął około 45 minut. Nazywam się Stanisław Gąsienica-Kotelnicki. Jestem tutaj kierowcą testowym podnajętym przez Tatrzański Park Narodowy. Zaskoczyło mnie na pewno, że ten samochód dosyć sprawnie porusza się na trudnych warunkach drogowych. Daje sobie radę i cisza, przede wszystkim cisza w tym terenie. Trudne było wymijanie się z fasiągami, bo jest dosyć wąska droga w tym trudnym terenie. Trzeba uważać na pierwsze osoby, bo tego samochodu nie słyszą. Samochód był doładowany 100% pod

Pierwsza trójka, tak nazywa się ten program. Początek drugiej godziny to rok dla tradycjonalistów. ML and the Sniffers, You Should Not Be Doing That. To jedno z dwóch nowych nagrań w tej właśnie konwencji. Drugim jest My Friends zespołu Black Veil Brides. Soon drip precious

powracałem już nie taki. Choć na mej ręce śniła srogo obrączka, jaką noszą ptaki. I ty żegnałeś nieraz kogo, za chmurą, za górą, za drogą. I ty żegnałeś nieraz kogo, i ty żegnałeś nieraz. Różnica między wykonaniem tej piosenki przez Gabę i Łukasza w Kościele na Skałce i w Studiu Osieckim jest przede wszystkim taka, że w Krakowie, gdzie transmitowano ich występ na zewnątrz, na dużym ekranie, właśnie tam towarzyszyły im ptaki. Ogromny ptasi chór śpiewający absolutnie w odpowiedniej tonacji. Łukasz Lach wybrał jeszcze jedną piosenkę z repertuaru Skaldów. Nie wiem, jakim cudem wygrzebał w tak dalekiej przeszłości zapomniany młyn, i posłuchajmy, co z tym zrobił. Tam, gdzie rzeka wolno toczy swój bieg, płyn w objęciach rzeki do dziś trwa. Nikt już nie otworzy rdzą okrytych bram. Opustoszał bluszczem zarósł od lat. Stary młyn, tam żył młynarz, co odpocząć już chciał, bo zmęczony ciężką pracą był. Całe życie jeden widok tylko znał. Tylko wodę tę głęboką i młyn. Stary młyn, kiedy wolny od swej pracy miał dzień, gdy podciągnął wina spory łyk, chciał zatrzymać wody niespokojny nurt. Chciał zatrzymać wreszcie stary ten młyn. Chciał zatrzymać wreszcie stary ten młyn. Thank you.

To pierwsza trójka, Ubowskiej Płonie Las, a u Tomka Machowieckiego Jest lato w mieście. Te obydwa utwory zanotowały w trzecim notowaniu nowej listy przebojów trójki najwyższy awans aż o 6 pozycji. Tomek, teraz. Kiedyś, dawno temu, byłem śmiertelnie obrażony na zespół Pet Shop Boys, bo wówczas był numerem jeden na liście najbardziej gburowatych zespołów, z jakimi zdarzyło mi się przeprowadzić wywiad. Ale pamiętliwy nie jestem. To było dawno i dawno mi przeszło. Na 7 Pet Shop Boys Dancing Star. Amalfi. Blue skies, blue seas. It's a long way from Siberia. How did you get here? Jump the barrier where all the airports claim political asylum there. Took all the KGB boys by surprise. I think they thought that you would never dare. Always do. In the '60s, you could zapła cisza. Radio star zła. Ostatni wtorek w słoneczne popołudnie gościłem w moim ulubionym miejscu nad wodą Roberta Cichego i Natalię Nykiel. Wymieniliśmy prezenty, ja dostałem na winylu album Roberta Cichego, a oni ode mnie herbatę. Spotkaliśmy się z uwagi na album Spacer po Warszawie. Nowolipki, Miodowa, Grzybowska, Dobra, Rozbrat, Londyńska, Złota, Wilcza, Targowa i Miła. O tych piosenkach, o tych ulicach powstały piosenki. Natalia z Robertem przynieśli nową piosenkę, która ma swoją premierę, piosenkę Rozbrat. I o Rozbrat właśnie zapytałem na początku, bo w sumie mieli po drodze. Kurczę, w zasadzie z tamtej strony, tak. Właśnie. Trochę tak, no. Przyjechaliśmy, a nie przeszliśmy, ale kawałek żeśmy się przeszli. I to z, właśnie i z Rozbrat, i z piosenką Rozbrat. Natalia, to jest twój wybór, ta ulica? Nie, to był wybór Roberta, bardzo trafny uważam. Ja dostałam od Roberta w zasadzie gotową wersję instrumentalną, która złapała mnie bardzo gdzieś tam za serce i już ta wersja instrumentalna miała tytuł Rozbrat, więc ja już trochę dostałam temat i w zasadzie pamiętam, że słuchając, to już było ponad rok temu, słuchając za pierwszym razem tego instrumentala, i ja w zasadzie od ręki napisałam tekst i wymyśliłam melodię do tej piosenki. Ona mnie tak do mnie przemówiła, a wydaje mi się też, że ty, Robert, jak wysyłałeś mi tą wersję instrumentalną, też nie byłeś trochę pewny, że wysłałeś mi ją w takiej opcji, dobra, jak ci się nie spodoba, to będziemy szukać czegoś innego. I ja mam takie, nie, że to jest idealne, to jest wspaniałe. No dobrze, ale muszę dopytać, to jest tak, że oprócz muzyki, czyli obrazu muzycznego ulicy, dostałaś też trochę zadaną ulicę, tak? Tak, tak, dostałam zadanie, ale po prostu jakiś tam obraz muzyczny i tytuł Rozbrat i jakby moim tutaj zadaniem było gdzieś tam dopasować właśnie tę warstwę liryczną, ale miałam z tym jakąś taką łatwość, bo Solec, to Powiśle, właśnie te wszystkie ulice blisko Wisły, gdzieś tam bardzo, bardzo dużo czasu na nich spędziłam, bardzo, bardzo dobrze mi się kojarzą z różnymi wspomnieniami, też w zasadzie trochę bardzo romantycznie mi się kojarzą, ta przestrzeń tutaj trochę wiślana, więc tak sobie właśnie wyobrażyłam bardzo chyba romantycznie, ale i nostalgicznie ten Rozbrat. Bo Rozbrat jest wyborem, no nie chcę powiedzieć, że oczywistym, ale jest dość takim wyborem, który nie jest przypadkowy. Wiemy dlaczego. Pomyślałeś się, o, Rozbrat, Natalia? Chyba nie. W ogóle po pierwsze to, jak tworzyłem ten kawałek, to wtedy myślałem bardziej o Natalii, nie o ulicy. Mimo, że wiesz, o co chodzi. Ale chodziło mi o to, żeby trochę też Natalii dać trochę inne zadanie, bo wiadomo, że Natalia gdzieś tam jest bliżej elektroniki po prostu i popu, można tak powiedzieć. A ja chciałem jej dać trochę bardziej akustyczny, spokojniejszy utwór i chciałem jej takie dać zadanie. Mówię, ciekawe, jak sobie poradzi z tym fantem. A wiecie, że na Rozbrat mieszka Ostańko? A widzisz, nie wiedziałam. Mieszka Ostańko i to było jedno z jego ulubionych mieszkań, chyba najbardziej po Nowym Jorku. To było mieszkanie troszkę utajnione, mam wrażenie. Znaczy nie wszyscy wiedzieli, że tam mieszka Ostańko. Sąsiedzi mu się kłaniali, jak słyszałem, ale nie wiedzieć, ten starszy, elegancki pan w kapeluszu jest muzykiem. Ale to jest jeszcze jeden przyczynek do tego, że ta ulica jest warta napisania o niej. No, zdecydowanie tak. Mi się na pewno ten Rozbrat kojarzy też bardzo tak osobiście z jakimiś takimi nocnymi powrotami z nadWisły i właśnie z takimi momentami, gdzie po prostu tak jedziesz w tamte rejony, żeby właśnie może kogoś spotkać, bo wiesz, że ktoś tam tędy przechodzi i może akurat się uda, albo właśnie się gdzieś tam w tych okolicach z kimś możesz właśnie spotkać, ale potem musisz zamówić taksówkę i nie zamówisz jej bezpośrednio nad Wisłą, więc musisz się trochę przejść tym rozbratem i to są też na przykład te ostatnie chwile, które spędzasz w towarzystwie tej osoby, z którą się spotkałeś, nie? I to są takie... Bardzo konkretne wspomnienie. Tego bym nie wymyślił, ale to chyba o to w tym projekcie chodzi, żeby nazwa ulicy, muzyka też, natychmiast uruchomiła jakiś tam strumień świadomości, mówiąc naukowo. No dokładnie. Ja też specjalnie nie wybrałem takich oczywistych ulic i też nie chciałem w ogóle, żeby te ulice w nazwie miały coś, jakąś datę, jakieś nazwisko. Ja chciałem, żeby właśnie one były po prostu tą nazwą zainspirowały artystę do napisania właśnie tekstu, ale takiego swojego, a nie narzucającego coś. Ale jeszcze wracając do rozbrat i o Stańko, to tak teraz akurat sobie przypomniałem, że przecież akurat do tego utworu wybrałem dwóch jazzowych muzyków. No tak. To nie przypadek, widzisz, popatrz, teraz się okazuje. Pulcyni kto jeszcze? I Mateusz Smoczyński. Mateusz Smoczyński na skrzypcach, no tak. A wiecie, z czym mnie się kojarzy rozbrat? Z tym, że zaraz potem jest Myśliwiecka. I to jest z czasów, kiedy na początku, w latach 80. do Trójki przyjeżdżałem z Krakowa bardzo często. I tam się szło tak od dworca i przez rozbrat właśnie. Ta ulica rzeczywiście ma coś w sobie. Robert, a pomysł był twój, wspólny, narzucony? Mówię w ogóle o pomyśle na płytę. Narzucony to jest złe słowo. Zadany. Narzucony chyba przeze mnie trochę, ale nie, było tak, szczerze mówiąc, to ja usiadłem i narysowałem sobie mapę, więc jakby na początku powstały mapa tych ulic i wymyśliłem sobie taki spacer, bo ja lubię spacerować, lubię odkrywać nowe miejsca, lubię podróżować i zawsze lubię się w każdym mieście gdzieś zgubić, gdzieś znaleźć jakąś małą ulicę, o której nikt nie wie i usiąść, pogadać z kimś, kto tam mieszka i dowiedzieć się jakiejś historii, o której by się nie przeczytało nigdzie. I tutaj było to tak samo, nie, że po prostu usiadłem i znalazłem sobie ulicę, 10 ulic, tak sobie wymyśliłem. I w ten sposób jakby powstała mapa, a później jakby zacząłem sobie siedzieć, komponować i jakby od tego, czyli punktem wyjścia była po prostu mapa i nazwy ulic. I wtedy zacząłem po prostu robić rzeczy. Czy to jest tak, bo w przypadku Natalii to już wiemy, ale czy to jest tak, że to niekoniecznie są ulice, jeżeli ktoś sobie je wybrał do śpiewania na płycie, to niekoniecznie są ulice, na których mieszkał, urodził się, chodził do szkoły i tak dalej, prawda? Nie. Nie, to było tak, powiem szczerze, jeszcze nie mogę zdradzać, bo jeszcze nie ma premiery, ale zdarzyło się tak, szczerze mówiąc, jedna osoba ewidentnie bardzo była blisko związana z daną ulicą, nie mogę jeszcze zdradzić kto, ale to ewidentnie po prostu było tak, że jak usiadła, to mówiła, o kurczę, tak rzeczywiście jednej trafiło się, że to jest jej super dokładnie to miejsce. To jest pytanie trochę nie na miejscu, ale jakoś, nie wiem, no czuję, że, no, nie wolno tak mówić przed premierą płyty, ale czuję, że ta płyta będzie miała dalszy ciąg, że to jest niemożliwe, żeby się skończyło na tym, jak myślisz? Ja myślę, że w ogóle piosenki o Warszawie to jest bardzo wdzięczny temat i można naprawdę go rozwijać i myślę, że super by było, gdyby powstała druga taka płyta, bo tych ulic, które niosą swoje historie i ulic, które mają w wielu różnych oczach różne właśnie kolory, różne wspomnienia, jest multum i tak nawet myślałam sobie o ostatnim singlu, bo przed rozbratem, bo ulica Miodowa, że ja o Miodowej, to z Miodowo kojarzy mi się w zasadzie, Robert, że ty masz tam studio. Jakbyśmy wysłał piosenkę z napisem Miodowa, to byłoby mi na pewno dużo ciężej, nie? Ale faktycznie jest coś takiego, że jesteśmy związani z tymi niektórymi ulicami bardziej, a inni zupełnie z innymi. Myślę, że to jest naprawdę temat, ale w ogóle też sama Warszawa jest bardzo wdzięczna moim zdaniem, bo można z różnej strony patrzeć na te ulice. Można patrzeć pod kątem własnych wspomnień, można spojrzeć pod kątem jakimś historycznym. Już tyle rzeczy się wydarzyło w Warszawie. Wręcz ja zawsze miałam, a propos tego miasta, takie poczucie, jak 10 lat temu się tutaj przeprowadziłam, że te ulice po prostu do mnie mówią, że one opowiadają jakieś historie, one są związane z książkami, właśnie z piosenkami, z lekturami ze szkoły, z jakimiś wydarzeniami i fajnie jest to odkrywać, fajnie jest to widzieć i też pokazywać innym, bo ktoś może całe życie mieszkać na jakiejś jednej ulicy, a dopiero dzięki takiej piosence odkryć jej jakieś takie zupełnie inne piękno, nie? dom. To ciepłe słowo, którym karmisz mnie za dnia. Ten dom to moje troski, bo już wiem, nie wrócisz sam. Ten dom odbija światło, które wpada ci przez sen. Ten dom nie żałuje żadnej kropli moich łez. Gdybym była kimś, kto dotykiem umie wzniecić żar. Gdybym była z kimś, kto zrozumie tej ulicy gwar. I nagle świat śpieszy się, zanim odejdziesz, zakwitnie bez. I nagle ja nie mogę biec, czemu już nie chcesz naszych miejsc. Odpadnie cynk, jesienny liść, a my wpatrzeni przemoknie mur, gdzie rzeczny chłód tak oddaleni. Znowu tą ulicą, gdzie widziałeś moje sny. Czy byłoby ci przykro, gdybym spacerować chciała z nim? A może to ostatnia czas i wcale nie chcę więcej. Patrzeni. Przemoknie mur, gdzie rzeczny chłód tak oddaleni. Premiera płyty Spacer po Warszawie 12 lipca, bo to chyba nie padło. A zaraz po pierwszej trójce o 22 Jacek Hawryluk i jego goście, Max Cegielski i dr Piotr Cichocki. Rozmowa o tym, co wydarzyło się w Kongu Belgijskim w roku 1960 oraz o miękkiej polityce kulturalnej USA sterowanej przez CIA względem Afryki i roli, jaką odegrali w niej artyści. Muzyka nie tylko z Demokratycznej Republiki Konga i nie tylko tej sprzed. Temat rzeka i muzyki oceany, tak twierdzi Jacek Hawryluk. Zapraszamy. Autopromocja. Dziecko, to jest ekspert do zabawy. Jeżeli macie ochotę polecieć z nami w kosmos, będziemy na was czekali. A ponadto ostry dyżur literacki. Popularni dziecięcy pisarze i pisarki, ilustratorzy i ilustratorki oraz breakdance. Zapraszamy do trójkowego ogródka przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. W niedzielę od 11 do 16. Bo Myśliwiecka to dzień mamy, taty i dziecka. Do zobaczenia. Katarzyna Stoparczyk.